बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हमारे भाई हाफिज उल्लाह साहब और हाफिज सोहेब साहब ने कहा था कि तआल्लुक़ के तआल्लुक़ से भी दो तीन बातें कहें, लेकिन मैं तआल्लुक़ से हटकर दो तीन बातें आपके सामने जिक्र करता हूँ। आप जमा खाते रखें, आज अगर 10 मिनट देर भी हो गए, तमाम इस समय एक जान कर दिया है, ऐसा दिया है। अगर 10 मिनट देर हो जाएगी तो यहाँ जाए इस समय को ख्याल बातें नहीं हो जाएगी। मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ। वफायतुल आयाम जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 404 और 405 ये पहली किताब, और दूसरे नंबर के ऊपर सीफत सपमा ले आलामा इब्न जौजी, और तीसरे नंबर के ऊपर श्री अलम नबला। ये तीन नाम मैंने जिक्र किए हैं तलबाए किराम के मुनासिब से। वफायतुल आयान में हजरत सहल इब्न अब्दुल्ला कुस्तूरी और सहल इब्न अब्दुल्ला कुस्तूरी का इंतकाल 283 के अंदर में है। ये सहल इब्न अब्दुल्ला कुस्तूरी के नाम में लिखा है दरवाजे पर पाया कि सहल इब्न अब्दुल्ला कुस्तूरी मेरे जमीन खाने पर, डॉलर करने पर, मकान पर, हाउस पर, होम पर, महल पर, मेंशन पर, वो मेरे मकान के ऊपर में तशरीफ लाए हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तशरीफ लाई। वो घर के अंदर में आकर के बैठ गए। जब घर के अंदर में आकर के बैठ गए तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या मकसद है आने का, आप क्यों आए हैं? तो सहल इब्न अब्दुल्ला कुस्तूरी ने कहा ली हाजतुन इलैका, मेरी एक हाजत है, मेरी एक जरूरत है, मैं अपनी एक जरूरत के लिए आपके पास आया, क्या आप मेरी जरूरत पूरा करेंगे? इमाम अबू दाऊद ने कहा ठीक है, क्या नहीं बात करनी हो बदन, पहले मुझसे वादा करो क्या आप मेरी जरूरत पूरा करेंगे, और आप तो हाफिज हैं जानते हैं जब इमाम ने कहा कि आप अपनी जरूरत पेश करो मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। अल्लाहु अकबर, क्या लोग थे हदीस की कदर करने वाले और क्या लोग थे कुरान की कदर करने वाले। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने कहा या अबा दाऊद अखरी इलैके लिसानका अल्लज़ी तुहद्दिसु बिही अहादीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई उकब्बिरहु। इमाम अबू दाऊद, अपनी जबान निकालो, वो जबान जिसके जरिए से आप 24 घंटे हदीस बयान करते हैं, मैं तुम्हारी जबान को चाटना चाहता हूँ, और तुम्हारी जबान पर जो दुआब है ये दुआब मैं अपने मुंह में लेना चाहता हूँ। तुम्हारी जबान पर जो दुआब है वो इतना कीमती है कि वो मेरे बदन का जूस बन जाए, मेरे बदन के अंदर में शामिल हो जाए। मुझे माफ कीजिए, लोग बार बार मुझे देख रहे हैं के बारे में जो कॉल 47 क्या है, 41 लोगों ने लिखा है कि जिस साल हजरत आयशा की वफात हुई उसी साल इमाम इब्ने शिहाब ज़ोहरी ने बताया कि विलादत है। इमाम इब्ने शिहाब ज़ोहरी वो अपने बारे में क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वो फरमाते हैं मा दखल बी उज़नी इल्ला व बिही क़ाला हद्दसना व बिही क़ाला हद्दसना व बिही क़ाला हद्दसना। इमाम इब्ने शिहाब ज़ोहरी ये फरमाते हैं मेरी जिंदगी गुजर गई मेरे कान में सिवाय हद्दसना और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अलावा कोई आवाज मेरे कान के अंदर नहीं पड़ी। उनके हालात के अंदर में लिखा है कि जब मैं मौत जाता हूँ या कभी जरूरत की वजह से बाजार जाता हूँ मैं अपने कानों में दांत लगा देता हूँ ताकि कोई आवाज काल रसूलुल्लाह के अलावा मेरे कानों में न पड़ जाए। दोनों कानों को बंद कर दिया करते थे। ये दूसरी मिसाल है वक्त कम होने जा रहा है वरना दिल का आश्रय कामयाब हो जाता। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं ये भी आदाम में पड़ा ये हरिया इब्न माई अल्लाह अकबर 233 233 आफ्टर द हिजरा पास्ट अवे इन मदीना मुनव्वरा ये हरिया इब्न माई ये हरिया इब्न माई 233 में उनका इंतकाल हुआ। ये हरिया इब्न माई ने एक मर्तबा बैठने वाला जो मजमा था वो मजमे के सामने इशारा किया और फरमाया तो सारा मजमा मुतवज्जे हो गया। ये क्या दिखाना चाहते हैं, इस्मार्ट फोन दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, उनजुरु मेरी तरफ देखो। और उसके बाद फरमाया उनजुरु इला सामने हाजी मेरी नंगड़ियों को देखो, मेरी नंगड़ियों को देखो। कहते हो तो बेहद तेरी असाब है मेरी नंगड़ियों में मिलियन हदीसन मैंने 10 लाख हदीसों को मैंने 10 लाख हदीसों को लिखा है। मैंने 3 मिसालें दे दी मेरे दोस्त को हक ये था कि ये जग के अंदर जो पानी है ये पानी पाकिस्तानी साहब को मिलाया जाएगा बर्तन मंगवाया जाएगा और पाकिस्तान में कहा जाता है कि कुल्ली करो और उनकी जबान से जो पानी तय हुआ है वो मजमे में तस्लीम किया जाता कि बर्तन हासिल करो तब कहा जाता कि इकराम किया जाता। मेरे भाइयों तहज्जुद की नमाज से लेकर रात को सोने तक इस अल्लाह के बंदे की जबान पर इस अल्लाह के बंदे की जबान पर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर इन्नल्लाह गफूर रहीम और फजर की नमाज से लेकर के इशा की नमाज और उसके बाद सोने तक मा यदखुलु फी उज़्नी इल्लल कुरान इनके कान में सिवाय कुरान की कुछ है ही नहीं, उनके कान में सिवाय कुरान की कुछ नहीं है, उनकी जबान के ऊपर में सिवाय कुरान की कुछ नहीं है। और ये हरिया इब्न माई अगर कहते हैं मेरी उंगलियों को देखो इनकी उंगलियों को देखो इनके हाथों में सिवाय कुरान के क्या होता है, इनके हाथों में सिवाय कुरान के क्या होता है। लेकिन मुझे माफ कीजिए मेरे दोस्तों, हम कुरान के कदरदान नहीं रहे, हम कुरान की कदर करने वाले नहीं रहे। खुदा ने पाक की कसम खाई जा सकती है सिर्फ सुबह गुजरात तक नहीं हिंदुस्तान की सतह पर नहीं आलम इस्लाम की सतह का एक मशहूर खाली हमारे इलाके में आ रहा है और मस्जिद का यह हाल है कि क्रिकेट के मैदान में जमा हो जाते हैं। यह हमारी बदकिस्मती बदकिस्मती 1982 में जैसा हो रहा था नदवतुल उलमा लखनऊ में हजरत मौलाना सैयद अब्दुल के अंदर भी जब अपने आए मौलाना सैयद अहमद साहब अपने नाली का तारुफ कराए के दरमियान फरमाया था अजीजो मौलाना सैयद अहमद साहब अपने नाली की बातें सुनो एक वक्त ऐसा आएगा कि कम तुम सर ऊंचा करके कहोगे कि हमने सैयद अहमद अकबरबादी को देखा भी है। अरे देखा नहीं सुना है मेरे अजीजो काम बदल किस्मत है। एक वक्त तारीख में ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि हमने खाली सिद्दीक साहब को देखा नहीं अरे देखा भी है और देखने के साथ हमने उनको सुना भी है। मेरे दोस्तों जनाब को इतना बड़ा मजमा होना चाहिए कि आज पैर रखने की जगह ही ना होना हो सारी मस्जिद बन जाती आउटसाइड कर नहीं जाए वो भी आएगी क्या बन जाता ये तो मजा इसके कतरा आ गए। लेकिन मुझे अफसोस है उन तालिबे इतनी बड़ी शख्सियत अल्लाह ने हमारे कदमों के अंदर डाल दी, हमने कोई कदम नहीं किया, हम आपसे माफी मांगते हैं। आपका भी ग्रहण होना चाहिए, आपका भी इस्तेमाल करना चाहिए, और आपके बाद में तो तहजीब का, तकदीम का, तरजीह का, तशरीफ का, अकीदत का, मोहब्बत का। मेरे भाइयों, कारी साहब के लिए हमें अपनी पलकों को बिछाना चाहिए था। क्या आंखों से पलक ही निकालते हैं? हमारी पलकों के ऊपर में चलो। और अरबों की जाने में कहा जाता, इन्हें टीएम में नहीं लाया जाता, ना मेरे तुम वाला गवाह ही देना, हम आपको कंट्रोल के ऊपर उठा कर के जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन तस्वीर के आंसू रसली अगर ईमान ना होती तो मैं और भी कुछ कहता। तो मेरे भाइयों, मैं कारण तो क्या कर रहा हूँ, मैंने ये तीन निशाने दे दी, इससे इनायत और आयतनी दृष्टिया उससे आप बात को समझ सकते हैं। हम दोबारा के हिसाब से बहुत ही माजरत पेश करते हैं, ये मजमा आपकी शायद निशान नहीं है, लेकिन जो भी आया हुआ है वो मुश्ताक है, वो डर रहा है। और बकौल हजरत मौलाना अबरार साहब, अब मैं उम्मीद और दुआ इन दोनों के दरमियान ज्यादा हाई होना नहीं चाहता हूँ, और बहुत ही अदब के साथ खाली साहब की गुजारिश करूंगा, और सारे मजलिस की इतनी दरख्वास्त है कि खाली साहब ने कुरान भी सुनाए, नात भी सुनाए, और अपनी कीमती नसीहतों से भी हमें मुस्तफ़ी फरमाए। बाद में दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।